राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात है जो मिलती है विश्व जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो अपनी चीज नहीं होती, आती है और जाती है वो अपनी चीज नहीं होती। जो नष्ट होना अपनी कैसे हुई, क्यों स्वयं उत्पन्न और नष्ट वाला है नहीं, आने जाने वाला है नहीं, मिलने पिछड़ने वाला है नहीं, नित्य रहने वाला है। तो नित्य रहने वाली चीज हमारी है तो परमात्मा ही हमारे हैं, सीधी बात है। ये परमात्मा का अंश है, आने जाने वाली परमात्मा नहीं है, मिलने पिछड़ने वाले परमात्मा नहीं है, उत्पत्ति विनाश होने वाले परमात्मा नहीं है, वो तो प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य हमारा नहीं है, प्रकृति गर्भ से परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, प्रकृति द्वारा नहीं होती है, प्रगति असंबंध विच्छेद से परमात्मा प्राप्ति ही होती है। हो गई क्या प्रगति के कार्य से और प्रगति के संबंध से विच्छेद हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और होगा क्या? प्रगति पुरुष से विधि नादि उपलब्ध होगी, जब प्रगति कार्य छोड़ दिया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सीधी बात है। इस वास्ते उत्पन्न में छोड़ना हुई हमें चीज नहीं होती, संयोग वियोग होता है हमारी चीज नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जो भगवान के साथ में कभी एकता कभी दुख बना दो हो जाता है तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम लिखा है, भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदर हम, वो अद्वैत से भी सुंदर है। परमार्थम अद्वैतम द्वैतम भजन है तुम्हें, तादृश यदि भक्ति सात सातो मुक्ति शताधिका, सौ मुक्ति से अधिक है। पार्थार्थम अद्वैतम द्वैतम भजन है तुम्हें, भजन के लिए द्वैतम है वो बढ़िया है। ऐसी अगर भक्ति है तो द्वैत से भी सुंदर है, अद्वैता भी सुंदर है। भक्ति महाराज भाग्य देवते जैसे जितम मन गदगद हो रही है, जैसे द्रवित हो रहा है, निश्चित मन भक्ति योग तो भवनों बनाती है, संसार को पूर्ति करता है। तो उत्पत्ति विनाश वाली अपनी चीज नहीं होती। अपनी कैसे हो गई, क्यों सुख उत्पत्ति विनाश वाला है नहीं। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा प्राप्ति होगी तो प्राप्ति चाहने वाले को जड़ की आदत करनी ही पड़ेगी, जड़ को आदर देना ही पड़ेगा। जड़ को आदर देगा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, कैसे प्राप्ति होगी। परमात्मा की कृपा से होगी, परमात्मा की प्राप्ति से जो तत्व मिलता है वो तत्व असली होता है। न तत्समो तभ्य आपके समान भी कोई नहीं, आदि कैसे होगा। परमात्मा के शरण हो जाओगे, जो मुक्ति चाहते हो, जो ध्यान चाहते हो, जो ज्ञान चाहते हो, जो शांति चाहते हो, सदा के लिए आनंद चाहते हो, सदा के लिए दुखों से छूटना चाहते हो, तो भगवान के शरण हो जाओ। संतों ने जाया जाके शरण शरण आए मांस को पाया, भगवान के शरण हो गए। ऐसी बात है, स्वर्ण आने जाने वाला नहीं, उत्पन्न छोड़ने वाला नहीं, मैंने भी सुनने वाला नहीं, वो तो सदा साथ रहने वाला है। नरकों में जाओ तो भगवान हमारे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख गुणी में जाओ तो सर्वस्व मृत निवेशता सब कहते हैं भगवान। भगवान सदा साथ रहने वाले, तो वो साथ रहने वाले उसी को मान लो, ठीक है। आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, स्वीकार करो तो है, स्वीकार नहीं करो तो है, वो तो है, उसका नहीं पना हो ही नहीं सकता। इस वास्ते सच्ची बात यही है, भगवान अपने हैं। खास और कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ सतर बिना कोई नहीं संगी, भगवान सदा साथ रहते, सर्वव्यापक परमात्मा है। बारी से बारी बात भी जो हम जानते हैं, मुल्ला होकर मांग पुकारे कि वो शायद बहरा है, कीड़ी के पर नूपुर बाजे सो भी साहेब सुनता है, कीड़ी के कोई देर बाजे सो भी साहेब सुनता है। कैसे सुनता है, कान में मुझे सर सुनते ही नहीं, तो सर्वतः श्रुति बन लोग भगवान ने कान सब जगह है। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब जे आंख है, सब जे मुख है, सब जे सिर है, सब जे चरण है। एक छोटी सी तिलचित चीज में भी भगवान के मुख भी है, हाथ भी है, आंख भी है, कान भी है, मस्तक भी है, सर भी है। पूरे के पूरे भगवान है। जैसे 8-10 बच्चे हो तो सबकी माँ पूरी की पूरी पास होगी, माँ का टुकड़ा नहीं होता, सबकी माँ होती। ऐसे भगवान तो सबकी माँ है। सर्वेश चाहिए भेदवादी, सबके हृदय विराजमान भगवान आदि से मध्यम से मान भगवान अंत है। उसे आदि में भगवान, मध्य में भगवान, अंत में भगवान। प्रहलाद जी को पिता पूछता है, अरे भगवान कहाँ है? कहते भगवान तो सब जगह है, कोई कहीं है नहीं, आपके मन में नहीं है। हम मानते नहीं, भगवान तो वहां भी है, भगवान तो है। वो तो है जो कहते हैं। कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है बताओ, भगवान कहाँ नहीं है? हमारे हमारे प्रभु है। हमारे प्रभु ये प्रभु, हमारे प्रभु हमारे प्रभु। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। सर्व हृदय ने स्वीकार कर लो दृढ़तापूर्वक, वही बात है। एक बारी दो बार क्या करे, एक बारी भगवान मेरे प्यार को दो बार होता, चिल्ला को दो बार होता, गोद को दो बार जाता, हिम्मत जुटा दो बार होती। ईश्वर से भगवान हमारे सदा आनंद है, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद। उमा राम समय तुझे माया सौ भाई बहुत विलक्षण है, बहुत हमारे राम समय तुझे माय गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान भगवान ही है बस, न तत् समस्त देवी तो पशु पक्षी मातृ जीव भी भगवान को अपना कर रहे हैं, अपना है ईश्वरांश जीव अविनाश। ईश्वरांश जीव अविनाशी, विनाशी अंश नहीं है, अपरा प्रकृति भी है भगवान की, परमात्मा का अंश नहीं है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रास बहुत विचित्र बने। गोस्वामी जी महाराज की वाणी विचित्र है, भगवान को अपना मान लो फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अंगेतर गोपाल हमारे गोविंद गोपाल नरसिंह जी रहे है श्यामा शेठ शेषाणी लक्ष्मी शेठ समरसा समरसा सूरदास श्याम समय तुलदास के राम बाबाना जवा क्या सूदान गीता गीता गाय जन्म बदी तो जाए सीता मदर रह जाए लोगों को बहरा दिया भगत हुए महाराज भगवान को अपना मानने मौज होगी आनंद हो गया सभी भगवान नरकों में भी है, हमारे भगवान स्वर्ग में भी है, हमारे भगवान वैकुंठ में भी है, हमारे भगवान मृत्यु लोक में भी है, जहां मरने वाले से वहां भी भगवान है, जहां मरने वालों का ही लोक है वो मरने वालों का ही अन्य भगवान है। मरने वालों के भीतर भी भगवान विराजमान है, ठीक है। सुई की नोक टिके इतने जगह भी भगवान से खाली नहीं है। मैं तो गिरधर उपाय में मैं तो भगवान और कोई मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। मेरे भगवान मैं भगवान का सेवा करने सबका हूँ मैं। मेरे लिए तो भगवान का ही हूँ मैं। ऐसे भगवान हमारे हैं। हर एक जीव कह सकता जीव मात्र ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी। चेतन हमारा सहज उदासी सब ही भगवान है। सब में परिपूर्ण है सर्वत्र नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।